Έλα μωρή Λουλου, πού είσαι εσύ ρε μαλάκα, γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο. Εγώ που είμαι ή εσύ που είσαι? Τίποτα ρε φίλε, έχω τραβάω τα δικά μου, πέρασα λίγο καιρό έτσι δύσκολα να πούμε, είμαι και θυμωμένος γαμώ το μου. Κοίτα, όσο χρόνια σε ξέρω πάντα κάτι τράβαγες. Ναι ρε φίλε, πρώτα τράβαγα καμιόνια να πούμε. Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Φιλαράκι, είναι χούλια που δεν κόβονται. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα. Καλή αρχή σου εύχομαι σήμερα. Δεν κατάφερα να κλείσω τες για να σε βρω, αλλά θα σου έρθω στο επόμενο. Τι εννοείς δεν κατάφερες? Προσπάθησες και δεν κατάφερες? Έβαλα το γιο να κλείσει, αλλά μετά δεν μπορούσα να κλείσω τραπέζι. Είχα κλείσει όλα τα τραπέζια. Μαλάκα, για πού να πάω να κάτσω, από πάνω? Όχι, από πάνω. Καλύτερα από κάτω, είναι πιο ξεκούραστο. Ε, ναι, αυτό την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω με πιάνει. Ναι, ρε μουλάκι, γιατί σε τέτοιο καθήκοντα? Εγώ πήγα να σου πω σοβαρά πράγματα τώρα και πάω από προσανατολίσει. Ναι, ήθελε και πολύ, πολύ δύσκολο εσύ να προσανατολιστεί. Να σου πω, γιατί έχετε γαμίσει ρε που κλείνουν τα αλτά να πούμε και δεν παίρνουν τη σύνταξη τα γερόδια? Τα γερόδια δεν είναι αυτά που λέτε κάθε ψηφοφορία, κλείσει τα γερόδια μέσα και τέτοια, γιατί θα πάνε να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και όλε αυτέ τι μαλάκι. Εντάξει, να παίρνουν τη σύνταξή του όμω. Να κλείσουμε μέσα, αλλά να παίρνουν και τη σύνταξη. Ναι, τώρα... Γιατί όχι για άλλο λόγο, κάπω για να παίρνουν κανένα χατζηλίκι τα εγγόνια, να δίνουν στα παιδιά μα κάτι. Δεν θα την ακούσουν τώρα και τα γερόδια να πούμε όπω την άκουσε άλλο που έλεγε κάτι έλεγε για το Μητσοτάκι και τη γαμά και τέτοια. Και τώρα του γαμά αυτού δεν είχε ένα κροατή τέτοιο να. Ναι, ναι, ναι. Τώρα και τα γερόδια να πούμε θα πάνε πουτσα. Να, δεν γαμίστε. Μητσοτάκι, δεν θέλατε, πάρτε τα. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο σοβαρό, ρε φιλέ. Εδώ η περιοχή γύρω-γύρω έχει ένα κάρο εκκλησίες. Αυτές οι εκκλησίες τι ακριβώς προσφέρουν στο κράτος? Την καμπάνα, έχουν καμπάνα που λέει και ο Νατσιός. Για να θυμίζει κάτι την Ελλάδα πρέπει να ακούγεται καμπάνα. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Χτυπάει καμπάνα, νιώθεις καλά. Χτυπάει καμιά καμπάνα, ναι. Τι ακριβώς προσφέρουν τα αλτά? Έχουν ένα έργο. Να μην πω το κερατό, δηλαδή έχω καιρό να σε πάρω και είναι όλα μπερδεμένα. Εγώ λέω κάπως να τα συγχωνεύσουμε. Δηλαδή να το πηγαίνει στο γράμμα, αλλά στην εκκλησία. Ωραία. Συνοπτικά. Συνοπτικά. Με καμιά εκκλησία, οι παπάδες τι ακριβώς προσφέρουν? Να εκκλησία. Γίνει Ελτά Τσέρτς. Πώς είναι Ελτά Κούριερ? Ελτά Τσέρτς κάτι. Τα τι, ποιο, η εκκλησία, ρε. Ναι, εκεί, να βάλει ένα γραμματοκιβώτιο, να έχει έναν υπάλληλο, κάτι. Άγιο Φως, να το κάνουμε υπόστ και τέτοια. Το Άγιο Φως να είναι Άγια Αποστολή, ξέρω εγώ, κάτι. Θα πατάς κλικ και θα σου έρχεται στο σπίτι. Έστω, ναι, κάτι. Φιλιά, φιλαράκι, είχα καιρό να σε πάρω, δεν σε ξεχνάω, ακούω κάθε μέρα. Έλα, να σε καλά. Ήμουν λίγο πεσμένο, ρε φίλε, γιατί τώρα που γυρνάω και έχω καταλάβει πόσο με έχουν κοροϊδέψει και έχουν περάσει τα χρόνια, είμαι 66, σκεφτόμουν αυτό το μυαλό, ρε φίλε, να το είχα στα 30, στα 35. Χαίρο πολύ. Ρε, που, δηλαδή, σκεφτόμουν πάντα γιατί τα γερόντια έχουν τόσο τσατίλα, τόσο νεύρα. Γιατί φτάνουν σε ένα σημείο που απομυθοποιούνται όλα, φίλε. Έχουν δει πόσο κορόιδα πιαστήκατε, πιαστήκαμε όλοι εμείς. Γιατί ξέρετε, φίλε, αν δεν είχα αυτό το τροχαίο το 2010, ξέρεις τι θα έκανα αυτή τη στιγμή ακόμα? Θα έτρεχα, ρε μαλάκα. Δούλευα τότε 18 ώρες την ημέρα. Καλά τα λεφτά, αλλά 18 ώρες την ημέρα. Αχ, δεν είχα μια κεραμαίο τότε να το νομοθετήσει. Λέ, γιατί δεν με αφήνει να μείνω στη μία ταβέρνα, να μην μπαίνω το μηχανάκι να μετακινούμε παρά να δουλεύω 13 ώρες τον ίδιο εργοδότη? Ωραία. Θα δούλευα, μαλάκα, θα δούλευα το κεφάλι κάτω και δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Από αυτά που σου έχω πει μέχρι τώρα δεν θα σου λέγα τίποτα γιατί δεν θα τα είχα πιάσει. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς έχει το 13ο, φίλε. Να μην προλαβαίνει να σκεφτεί. Χαίρο πολύ. Το κεφάλι κάτω. Όχι μόνο να σκεφτεί, ούτε να σκεφτεί, ούτε να νιώσει, ούτε να αισθανθεί. Τίποτα, ρε φούλη, τίποτα. Φιλιά στα κολομέρια, γεια. Γεια και δεν είσαι στην Κεραμαίος. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Επειδή αυτές τις μέρες είχαμε τα ζητήματα της 28ης και βγήκαν πολλά Ούγγανα και γενικά φασιστοειδή στο διαδίκτυο, βάλε σε παρακαλώ μια Παρασκευή το απόσπασμα από το αδερφό στον αδερφό, το πρώτο κουπλέ που μιλάει για τους Χίτες, γιατί αυτό ήταν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτοί οι οποίοι τώρα έχουν τα μέσα και τα έξω, να είναι αυτοί που είναι οι απόγονοι των Χιτών της εποχής εκείνης και των συλλόγων. Να μην μας κουνούν το δάχτυλο. Αυτοί που πραγματικά πολέμησαν, μετά όντως τραβήξαν τα πάνδυνα για δεκαετίες. Από το 44 και από το γλυκό χάραμα, ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς. Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Βλέπω προχθές έναν άνθρωπο να καταγγέλει ότι ένα σχολείο στην Καλλιθέα ονομάζεται σχολείο Μπελογιάννη. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύεται στους διχασμούς του παρελθόντος, διαλέξτε τουλάχιστον άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ.

στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε! Τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. 2,5 χρόνια. Αν νομίζουμε ότι ο χρόνος θα μας κάνει να κουραστούμε, γελιούνται. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Όσο ζούμε θα φωνάζουμε και η δικαιοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται με αγώνα. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον ανισοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον ανισοβαίνουνε. Την Παρασκευή μια παραγγελιά, βάλε κοινούς θνητούς όποιο θες. Μιας και είναι και τώρα κοινή θνητή. Ναι, σωστό. Καλός συνειρμός. Λογικός. Θα ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για δώσε. Λοιπόν, θέλω να βάλεις την ώρα που λέει είμαι κοινός θνητός και τέτοια. Και αν υπάρχει τραγούδι από κοινούς θνητούς, το βάζουμε, το κολλάμε μαζί. Ξέρεις εσύ τώρα, δεν χρειάζεται. Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, θέλω να πω και είναι κοινός θνητός. Είμαι από τα παιδιά που κάθονται καλά. Κοινός θνητός. Την έχω καταλάβει από μικρός εισαγωγιά. Τι θα πει χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Όποιος στον πόλεμο πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά. Αυτός ο φαύλος κύκλος μόνο με επανάστασης πάει. Και δοσύλλογοι, όλοι καλοδεχούμενοι. Πατριώτες και αγωνιστές, στο τοίχο και στις φυλακές. Τα χάους ελληνικό νησί. Είναι ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος. Να πάνε στο Καμπούλ. Κάποια ονόματα από παλιά, όπως ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, κύριε Παπαγιάννη. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο κύριος Βυσδέκης? Ναι. Καλά, νόμιζα ότι έχετε ψηφολογήσει. Πού είστε τόσο καιρό? Μου έγινε κάτι ευχάριστο. Τι έγινε? Μου πιστώθηκα στο IBAN μου 155.000 από το ΔΟΠΕΚΕΠΕ και έχω κλείσει η τραπέζι και είστε καλεσμένος στο κολόμπαρο Ακαπούλκο και είστε καλεσμένος κι εσείς που ξέρετε και το ιδιόλεκτο όπως την εφηματική φράση ποτό και ράση. Οκ, βόηδια θα έχει μέσα. Έχετε κίδια, τι έχετε? Κύριε Βασίλη από Πάτρα. Έλα ρε κολέα. Πού είσαι? Τι έπαθα, δεν το ξέρεις, τι έπαθα ρε. Τι έπαθες? Πήγες με τη Ρωσίδα? Πήγανε εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκες. Πήγαινα στο σπίτι, αφήνω την οικοκυρά μου να το πούμε στο σπίτι και πάω να με να μπαρκάρω, γιούρια να μ' ανοίξουν τις πότες δύο μαύρες μου ρε. Μα τι σούλαχε. Πέσα να πάνε να με βιάσουν ρε, δημρεκά λε ρε. Πώς θα σε βιάζανε, πες. Πήγαν να μπουν μέσα στα μάξι. Μέσα σου, α. Η μία μπήκε με το σανιό, ρε Χριστιανή μου, ρε παιδάκι μου. Είχε μεγάλα βυζιά. Δεν ακουμπάω, μη μαμαρτώ. Τελειώ να ακουμπάς, ήταν και άγιες μέρες, ανίδες, ανίδες και μετά εξομολόγηση κανονικά. Και βάλω εφοπλιστικό. Και βάλω πιο μηχανικό. Και η Παμπο, δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να τα βάλεις στην Παρασκευή, ένα τέτοιο ποτ πουρί. Κάτι θα κάνουμε, θα δούμε, ναι. Ωραία. Αποστολάκι. Μπάμπο. Η Μπάμπο. Α, μωρί, τον έφαγες και τον Ζάχο. Ήθελα να σου πω ότι αύριο έχω τα γενέθλιά μου. Γίνομαι 92. Α, άντε να τα κατοστήσεις τώρα, τι είναι αυτό, καλή ευχή είναι, 8 χρόνια είναι ακόμα. Κάνω μια ευχή διάρκειας 8 ετών βέβαια, δεν είναι κακή. Να μαζήσεις, πολύχρονη να είσαι. Ευχαριστώ. Πολύχρονη και οξυδερκής. Πώς? Γάμισε το, άστο, να παίρνεις τηλέφωνο. Πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Η αγροτιά και η εργατιά τον δρόμο παίρνουν του βοριά. για προκοπή στην ξενιτιά. Και ένα σοφός δοξολογά για προκοπή στην ξενιτιά. Είναι ευλογία δια των τόπων. Στο Καμπούλ. Τι έγινε? Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Την Παρασκευή, ξέρεις τι μέρα είναι? Παρασκευή. Ναι, είναι μία τέτοιο, ιστορική. Α, πόσο έχει? 7. Τι έχουμε? Άιντε, ημέρα της Οκτωβριακής Επανάστασης. Έλα καλέ, δεν μου το είπες τώρα. Ωραία, οπότε ξέρεις τι πρέπει να βάλεις. Όχι. Τον ύμνο. Α, ποιον ύμνο? Του γιατί θέλω να σου πει. Και γιατί τα λες όπως θες τα πράγματα? Γιατί πώς να το πω? Πρέπει να το πούμε με quiz. Έλα. Ο γιος Μπάμπο είμαι. Έλα, γιο Μπάμπο. Τι κάνεις? Μπαμπογέ. Να σου πω, σκέφτηκα έτσι να ζητήσω μια αφιέρωση. Το είχα σκεφτεί από την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν σε πήρα. Ζήτα. Το τραγούδι του Κουγιουμτζή, το λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά, με διάφορα συνθήματα από αυτούς τους άριστους. Τώρα πέλαξαν οι καιροί. Ο κόσμος που μας βλέπει θα δουλεύει κάθε μέρα 13 ώρες. Μου γράφεις να γυρίσω. Μήπως τυχόν χάσεις το τρένο μιας χώρας η οποία πια προχωράει προς το μέλλον με γρήγορους ρυθμούς. Να δω μια μέρα πιο καλή. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Σαν ανθρώπος να ζήσω. Οι περισσότεροι Έλληνες ζουν καλύτερα. Πέντε μεγάλους αετούς, καταπληκτικούς. Λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα.